ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على سبير مكة فتحرك وعليه أبو بكر وعمر وأنا فقال أسكن فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورونو زمونږ استادو د دین اسلام یو حساب برخدا محبت د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مرګرو دا وی د اهل بیت دا محبت زمونږ د ایمان او د دین یو برخه او یو حصہ زکه د کم دین اسلام چې مونږ او تاسو داول رو او پاغي زمونږ ایمان دی. نو دغ دین د دغ اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه مونږ او تاسو تر رسیدلې. د الله حبیب خن مونږ په مسکته له او چنن داغي غندې مسکو نمو په حج کتل او جنن مسلمانان دا غوی غنته حج کوي او نمو د خپل پر دو سره په خسلوک کتل او جنن مسلمانان غي په سيزي خود دې کتو والس اشخاص چې غي ته اصحاب د جناب نبی کریم عليه الصلاة والسلام وي. نو دا دین مونږ ته د دوی په واسطه را رسیدلې دی. دیو جن قران شریف کې بعض آیاتونه د سونو تعداد سره دي چې هغه کې د نور احکامات او نه علاوه د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مرګورو تعریفونه رب العالمین ذکر کړی. بیا پدغ عظیم و اشخاصو کې سلور خلفائے راشدین دی رضی اللہ عنہ. نمخ کی جمعین امود عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اغا مناقب بیانول یو خو اللہ دوی تدا سی خوی او دا سی عادات ورکڑیو اللہ ډیر مال ورکڑیو. نو په زمانی د جاهلیت د اسلام نمخ کیم د ټول خلکو سره خېګړې کولې او د اسلام نفس خو بیا غ خبره نورم سی واشو او به انتها مین ور سرا د قریشو لکتا سلمخ کی جمعه کې تیر شول چې د قریشو زنانو به ماشوم مد کول لکنن زمون امین دی خین دی خپل بچو د کای نو په جولای کې ټپای زانګو کې جټا ور کای س خبره ور تکای او بچې پاغي ودشي ناغه زنانو باغه وخت کې سوی بچي او دشا او حبک ور رحمان کا حب قریش له عثمان بچي عزت سره مینا ساتم در رحمان فزاد ته زما قسم وی سنگ مینا لک قریش چې سنگ د عثمان ابن عفان رضی الله عنه سره مینا ساتي. بل تاسو تمخ کی جمعه کې تیر شل ته تاریخ گواده د آدم علیه السلام نراواله تر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم پورې چې څومره انبیاء علیهم السلام تیر شوی د یو پیغمبر دولونه د یو شخص په نکاح کې یکه بادی ګره ندی راغلی دا د اسمان او زمکه یو شخص قتل او چاغته وای عثمان زنورین رضی الله تعالی عنہ. د دې صحابي ډېر لوی شان دی. اتا سو تمخ کی تیرو دی نور خلفاوم ډیر لوی شان دی. هر یو پخپل خپل زے د یو لو مرتبه او درجه خاوند دی. خود دی خلیفہ په دور کی فتوحات ډیر شوی او د دوی د نور اعمال سره په دوی کی یو خوې داو چې د قران شریف تلاوت به ډیر زیات کولو او سلف صالحینو کدا سے اشخاص تیر شوی یو پک عثمان رضی اللہ عنہ دے چی پا یو یو رکات کی دا اللہ دا دیرش پاری قرآن ختم کرے دے. دا یو عظیم مونگا تاسو گورا ٹھول رمضان کی میاش کی والا غاڑا ننیسو اسوک مساجد پریجی اسوک سکی او اغا مختصر تراوی ہو پسی گرزی دا په خلی خوی لسان دی په یو رکات کې قرآن شریف ختمول دا دې خلکو کرامات بعض خلکو ته الله په لږ وخت کې خیر او برکت واچي او هغه لږ وخت ورته سکی پھیلاو کی ادا خو به ارسوک تسلیمای چې اوقاتو کې الله برکات اچي دا شپې ته کال او یا زمونږم دی او د پخوانو مو ای په کې دور کارونه کړی او دور لیکای او کتابونه لیکلي چې مونږ دای پانی نو شوشمیرلې الله تعالی عمر کې خیر برکت واچي او اخر زمانی او فتنه بدامي چې د ارث نه به برکت پورته شي تر دې چې د عمر نه به برکت پورته شي دا الله د حبيب د مبارک خلینه روتي وای کال بد میاشت زیل راشي میاش بد افتی زیل راشي او افته بد ورځ زیل راشي او ورځ بد یو ګنټي عمر به برکت شي کم کارونا چې خلکو په کال مثال په تور باندې په ورس کې کولا به پافته کې نه کی کم چې پافته کې کولا به په میاش کې نه کی کم چې به په میاش کې کول نه به په کال کې نه کیږي نو الله دې ته دومره خیر او برکت ورکړو چې به انتها فتوحات د دوی په دور کې شوي د دې درو واړو سلور خلفاو په نسبت چې سلور واړه دي د عثمان رضی الله عنه په دور کې بے انتها فتوحات شوي امام ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي وای و ذالک ببرکت تلاوت کتابه داد دی خلیفہ د قران د تلاوت برکات هو وسم ګورګور تاسو ټول سوچ خبره چې اوري د کیسې په شکل ما اوري دمر خیر او برکات الله دی خلیفہ ته ورکړي او د دوی د وجه نه ټول امت ته ورکل داغي وجه ود الله د کتاب سره د تلاوت تعلق تاسو مړه کې محکمه اراده وکړي چې بس موږ به کتاب لناسي وینو د لارې د ناستې نه سجوړي او د اجرې د ناستې نه سجوړي او که چا سره دکان کې کې ناستې نو سبتی جوړ شي او که دا کتاب دې مخې له وغړولو د دې تلاوت دې وکړو په پارو پارو تلاوت دې وکړو په دې کې دې سوچ او فکر وکړو په دې کې دې سوچ او فکر وکړو امو سره یو مرګره اجي صاحب درس لکینی ماشاءالله جمعه کې مده نو یماته یو کس وی چې د ګنټه درس کې ناشته تاسو زده کړ توجه مو وکنه ور سمجدار او خلکو خبرې دې سمجوي نا ورته وی ک نور سمزده نکل نو دا یو ګنټه خود الله کتاب او د نور خبرو نه خو چپ یو کنه په 24 ګنټه کې یو ګنټه تیر شو خاموش ناشته اصله پار خاموش ناشته چې الله کتاب اورم اے دا لگا دا چی پا دی 24 گھنٹے کی یو گھنٹا بی غیبت تی رشوا بی چغلی تی رشوا دبل مسلمان نبی زرر رسول تی رشوا وخم دغه وقت دے چی اغیبان چال زرر رسی اللہ دی منگو تا سلم توفیق را کی چی دی کتاب لکی نو ټول خیر او برکات سی دی دا گورے پا دی کتاب کی دی اللہ ازمونگ زنانا نارینا دا ټول سکی د خپل کتاب د تلاوت توفیق دی ولا ورکی اېدان موږ د حج کې ګورو د دینور ملکونو د عرب زموږ د دی پښتنو په نسبت د تلاوت سره ډېر محبت ساتي الله دې تاسو موږ ټول حرمین او شریفین او حج لبوزي زموږ خلک یا غپ لګي یا ناشتي او دا عربو طریقه دا چې راشي بس دوه رکعات وکړ ابیا کلس منټه مجله پاتې یک ګنټه بس قران کولاوي او ترجمه او درېدو پورې بغیر د قران نه بل کار نشته بیا که حرم کې ناشته نظمو خلک بغپ لګی نو کاغه وای جنن ماسپخین نمازیګر پورې ناشته نو قران شریف به مخې لای قران شریف به مخې لای به انتها تلاوت وکي دا سه خلک هم ګرشتا چې هغه روزانه ختم کړي دا سه خلک هم شجې درې ورځې کې ختم کړي تاسم دا کوشش وکئ چې د الله دا کتاب د دې د ذکر کوشش د خپل عالمانو نو کئ زمون ټول خیر خوشحالی راحت او سکون دا ګوره الٰه العالمین په دې کتاب کې خي عثمان رضی الله عنه مبارک درلتیرو چې دوی ته جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلیو چې پتا به ازمائش او امتحان راځي ځکه نادار د امتحان او ازمائش خو ته به صبر کې او دوی هغه شان وکړ تر دې چې شهادت ورته ملاو شو حضرت عثمان رضی الله عنه تا او د عثمان رضی الله عنه بارکې ما دا حدیث وې د چې کله آغا ظالمانو په کور کې راګیر کو د دن حق ویني ته ویولې د ترمذی شریف حدیث کې راغلي د کور په دیوار سر روشت کو اباغیانو ته وی تاسو ماته یو دو سمجدار کسان راولې زور سره خبرې کول غواړو نو یو دو کسان رااله وی قسم در لدر کوم د الله په نوم تاسو په هنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تراغه ولی سفیها ماء عذب غیر بیر روما نبی علیہ السلام مدینه منوره تراغه پټوله مدینه کې د بیر روما نه بغیر خوږی او بنو نور تروی مالګی نیوي نور او مالګی نی او تروی وی ندا الله حبیب من یشتریها فَيَكُونُ مَا دَلْوَهُ كَدِلَا الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْهَا سوکشتا دینا دا دی ٹھولی مدینی پا باشندگانو کی چدا کوئی پا بیوالی او چدا دا بوکا پاکی سنگئی دا سی دا ہر کلیمی والا بوکا پاکی ازادئی دا سی نی چدا دا خاصی او دا الله حبیب و عزز موارم چې جنت کې به الله دته د دینه بهتر ورکړي وای فشتره توها ما دا وا ستا سره مخکې جمعه کې تیرو چې سو کارته د زبان نبی صلی الله علیه وسلم نه جنت غټلې دا غچا بس تپوس کې چې دل تګرزی دنیا کې او جنت غټلې نو وای ما وا غستو د جنت او اسکوینو اغسته پیږي په خبره باندې سي اغستي دا کوي نو د جنت اغسته او د الله حبيب فرمایل کچا واغستو وله فی الجنت خیر منها دل رب جنت کی د دینه بهتر وی نو ایما واغستو نو ای ګور به انصافو نن مپما د دی کویو بن بن کړي زمالگی نیو بس کم دمرا ظلم اکڑو چی سمرا مدپا عثمان نزی اللہ نو بم بنوی آغا کوئی چی ای پا بھائی آغستیو دا آغیو بپا عثمان نزی اللہ نو بنوی وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِ أَنْ أَشْرِبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ نن مو زمن کړه ماده دی کویو بوت نه فریزی سمر رضی او شوی چې زمال گینی او بس کم ناغی دا اقرار مکو چې آو مونږ د دې اقرار کو چې دا کویه تا په بیا وسل وګوره الله شان له وګوره مخ کی جمعه کې مندر لویل نن څه مسدای شروع دا ها بل سما ننم د عثمان رضی الله نو صدقه جاریه د بیر روم په شکل کې روانه ده پینزل سوا کالو شو او هغه کوی نا شان مسلمانان خلق باغات هغه به استعمالی او الله د خپل بنده عثمان رضی الله نو صدقه جاریه تر اوسه برقرار ساتلې یو ځل موږ لاړو یو کس نالته د بوټو لګول لکه څنګه موږ تاسو د بوټو ځای نه ناغه ما ته وی دي چې بوټه ډو خطا کی وسم د حاجیان صاحبان چلاډ شي مدینه منوره کې تاریخی ځایونه دي یو د کتو زید بیر روما اوس ورته بیر عثمان وایي بورډ کې غټ لګي دل بیر عثمان وخت کې جامع اسلامیه دا هغه اسلامی یونیورسيټي د مدینه منوره او جامع اسلامی نمخ کې دو احد او د جامع اسلامی په منس کې بیر عثمان دی رضی الله تعالی عنہ یو خبره خو ګور ایو من بیا ورته وی قسم درته در کوم د الله په نوم هل تعلمون ان المسجد دواق باهله ویتا سلفته د جمعه تنگ شو د الله د حبيب په زمانہ کې مسجد نبوي مختصر غنته و د کجورو سانګي وی لختي وی لکه موږ او تاسو چې څنګه سفر جوړو د نبی عليه السلام په زمانہ کې مسجد نبوي به انتها ساده و اے سفرو نو جباران با لگتی شو نا براسا سیدو او جباران با دیر شو نو مسجد کی وخٹی جوڑی شوی دیر پیری دا اللہ حبیب پا خٹو کی تندے مبارک پا سجدہ کی لگولے لکہ دی جمعی ورزو او باران نکی دوی او کس پاسی دوی قربان ہر سحلا کی گی اللہ نا سوالو کئی بخاری شریف حدیث ته یو پوټه ور یس په مدینه منوره کې نو وی قربان ارس تبا کی سوال وکي د الله حبیب په منبر ولاړ او د باران سوال وکړو ور یس را علی په یو سات کې او د الله حبیب د منبر نه لا کو شوه نه ده صحابي وی قسم دې چې باران شروع شو جمعه تر اوسه سېدو او ما وکتل چې د نبی علیه السلام د ګیره مبارک نه ده باران وبس سېدی داسې په یو سات کې الله باران راوست بیا یو هفته باران وره د تر بلی جمعې پورې بلی جمعې باندې دا کس پاسې دو یا بل پاسې دو بخاری شریف کې راغلی وی قربان باران دومره ډېر شو چې زندگی ګرانه ده د سید العالمین وی اللهم حوالینا ولا علینا علی الاکام والزراب والودیه ومنابت الشجر الله موږ نه دا باران لر کې او چې کمزه ضرورتي پاغه زه روره صحابي فرمایي چې موږ نه روته نو غیر چا پیر ور یزوا او مدینه د شترای پشان پکې نور پړکې دو د الله د حبيب جمعه ډیر ساده و سفر بای صحابه وي ته ویلی مو د الله حبيب زما د مسجد مچېړې وی دادا سخکاری لپ حسان علیہ السلام زان لیو جنگڑا جوڑا کریوا گورا جماعت سادو کو مسکو ان کی پک پاخو نہ پوڑو نہ درائیوا نہ پک درب غوڑی دلیو نبی علیہ السلام یو ذلوی لیو ما تلیلت القدر خول شوے او پدا سشپلے لیت القدر دے چیز پا خاٹو کی سجدہ لگو صحابی و ایز قسم خورم چې د درویشته مشپوا اباران شویو او ساری چې نبی علیہ السلام موزو کو نو پتندی مبارک کې خط اخکاری دی پا خطو کی بے سجدہ لگولا دا جماعت پا خلقو تنگ شو اللہ دی مونگو تاسو حرم شریف لبوز مونگ دی حاجیانو تاو آئیو زور مسجد نبوی کی کم چې ترکو جوړ کڑے تاریخی عبادے کڑے دراغی پستونی لکلی وی هادا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی چی جماعت سمرون و غدغ عمر دے خدا جماعت چی سمر سی واقعی گی نو مسجد نبوی دے دا یو مسئلہ دا چی مسجد نبوی کی تقریباً اس دمر توسیع شوی چه بعضی خلق خو یادی خو خلق ډیر راضی 10 لاکھ خلق په یو ځل په مسجد نبوی کې دنه سکول شي مسکول شي د بره چت نه علاوه د دا جماعت چې څومره سیوا کیږي د الله حبیب وای چې زماره جماعت کو څومره سیوا شونه زما جماعت وای د حاجانو صاحبانو معتمرینو ته الله دې موږ ته سټول بوزي اکثر زموږ د دې نه ارمان کینو البته بیا مسلم مسجد نبوی لدن نکیږي نه د حاجانو صاحبانو مسجد نبوی به انتها فراخ سهل د خیستا او دا غزه بادشاہان الله دې زموږ هم ټول بادشاہان نیکان کیو د دین فکر دې پیدا کی اغه داسې جماعت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم جوړ کړي چته په وای د ټول دنیا دولت راغسته او په دې مسجد له بوله ته وای چې د ټول دنیا سکړه هغه دولت راغسته او هغه ټول دنیا دولت د الله د حبیب په مسجد باندې له بوله نو کو الله بوت لای نو بار مزم کوي سهن کې زکه هغه کم ثواب چې دین هغه دن نه دی هغه بار نه دی. نو جمعات تنگ شوه او حضرت عثمان رضی الله عنه وای نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل مَن یشتری بقعتن بخير له منها في الجنه. سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وی جمعات کو مزگزار و تنگ شویرے سوکشتا دینا چی لگ میدان والی او اللہ بد دین بہتر جنت کی ورکی. فشتریتوها وزدتوها فی المسجد نو ایماز مکواغستا او په جمعات کې می سیوا والو کوان تم تمنعونی اليوم ان اصلي فيها. وی ګور بن صافو مانن من کوي مزلمن پریزي د الله د حبيب په جمعات کې دي ظالمان عثمان رضی الله عنه مستن پرې هو. او بے ورتوی قسم در لدر کوم دا اللہ پزاد دا مکی مکرمی او غرد ثبیر دا دا مکی مکرمی غرد ثبیر. نو دا اللہ حبیب دی غر تخت لیو او ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما عثمان رضی اللہ عنہ ازور سروم اے گورے ارشید اللہ حبیب پیجن دو اگر چې مونږه نن پیجنو نو غر دور خوشاله شو چې دواړو جهانو سردار پما ولاړ دي او ور سره دري یاران ولاړ دي. فتحرکا غر طول خزیدو د خوشالۍ نه. فقال الله حبیب غر تو یسکن کلار شی غرا فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا. کلار شغران نور خوزی گما پتا دا اللہ پیغمبر ولار دے او دی امت صدیق ولار دے او دو شہیدان ولار دی. دا پیغمبر موجزوا چی عمر رضی اللہ عنہ بشہید کی عثمان رضی اللہ عنہ بشہید کی لا جوان دے دے او دا شہادت پیغام او زیر دا مبارک خلید نبی علیہ السلام نروتو. قالوا اللهم نعم يا دا اقرارم کو چې دا سید الله پیغمبر ویلی خو بد نصیبی او بدبختیا چې سوق په مخه کی نا به یو الله خلاصي بل سو کی خلاصول نش. نو عثمان رضی الله اکبر شهید و رب الكعبه انا شهید وی الله ډیر لوی دې گواہی او کا قسم می دی وی د خانقاه به پرب ز شهید عثمان رضی الله نو وی ذکر الله حبیب ویډیو چې غره کلار شاه په ما سو کولا ادا واقعیا غن پیری راغلی وا د الله حبیب په دی جبل احد ولاړو دا د مدینه منورې غر ده او دې ته من جبال الجنه وې د جنت د غرونو نه ده احد سره من جبال الجنه د جنت د غرونو نه ده ذکر دې غر د الله د حبيب سره ډېر محبت نو دغه محبت بد د جنت ته تلو سبب جوړي. د الله حبيب د غزوه تبوک نه راتلو نو هدي چوکت وهار جبل يحبنا ونحبه ودا یو غر دې مونږ سره مين ساتي او زمونږم دې غر سره مين ادا. د الله حبیب او شیخین او عثمان رضی الله عنهما په دې غر ولاړو نو هدم دا شټول خوځېدو. د الله حبیب ورته وی کلار شف انما علیک نبی و صدیق و شهیدان. د عثمان رضی الله عنه غلوی شانو یو حدیث کې دا سمرا غلی دی او دا حدیث پټولو کتابونو کې ذکر دی. عثمان رضی اللہ عنہ چې کله باغیانو گیر کړه او نو سر مبارک په دیوار روچت کو وایتا سماول وجنی د الله حبیب فرمایلی دی لا یحل دم امرئ مسلم الا باحداث لاس ندی حلالی وینی تویول دیو مسلمان مگر پا یود دریو خبرو دی دریو کارونو کی چی سو کی ندا سی بنی چی عوام براغون چی عواب مڑ کی ندا دری کارونو کچاو کل نو خلیفہ او داغ قاضی با دا د قتل فیصله کئی دا غبار سڑے بہانہ جوڑے دا مسلمان وینی بتوئے ابی آبا خلقو لوئی یو سڑے چی مسلمانان وجن ناخو قسمم بیا د دروغو خوری کنن وای اسیبه وای چې د کفر کلمې وینا د دریو کارونو کې کچا یو کارو کو نو د مسلمانانو خلیفہ او قاضی بد د قتلولو حکم کوي عوام ته دا اختیار شرعن پلا سو کې نشتا یو شسره کفر بعد اسلام یو سره مسلمان ولا یعذ بالله کافر شو دته مرتد وای نو دے با اسلامی حکومت راولی عالمان قاضیان بورتا کی نئی او ای بے پوح کی که بیم توبہ ویستنو قتل ای بینا دری رز محلت دیدتا استحبابا که دری رز پوری دیدتا پا سمجھ کی خبر را نلا نو قاضی با حکم کی او خلیفہ دیدتا قتلولو دوی مغا سڑے دے چیا غشادی شد دے خود بدکاریو کا او سلور نارینا خزینا کا ایک لاکھ خزی پچا گواہیو کی دے بدکاری نو دے زنانو گواہی پا دے باپ کے موتبر ندا سلور مسلمانان او غم دسترگو دلی دو والا مسئلہ دا سلور مسلمانان چی پسترگو لی دلو کی دوی درې مغه سره چې را پاسې د نا حق بل مسلمان قتل کو نو دې بقصاصن خلیفہ او قاضی قتلای عثمان رضی الله عنه وې د وجل خدري خبرې دي ما څنګه وجنه وې فوالله ما زنیت فی جاهلیت ولا اسلام دا صفاق خلق وې زما دې د الله په ذات قسمی ما د جاهلیت په زمانہ کمبت کاری نه لکړی او اسلام کې خوشوال نه پیدا کی کله چې مسلمان نو ما هغه وخت کمبت کاری نه لکړی او ما څوک مسلمان وجلب نه دی او ګوره دا لاس در لخکاری دا چې مې د دوارو جهانو د سردار په لاس کې یو ځلیخه کنا دا هغه نه پس د اسلام او مسلمانای نه اورېدلې نه بہر حال باغیانو د خلیفہ مخالفتو کو او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت تی تیار شول او دوی د صبر نکار واغستو زکر دا صبر وصیت دوی تا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کړو دا صبر وصیت ورته چا کړو د الله حبیب ورته پتا بازمائش راضی خوته بس صبر کې بس د الله د حبيب غو وصيت دل مخله ولاړ نو دا د ذلحجې میاش و کم چې د حج میاش تا او تلسم تاریخ تیر شوه او د جمعې مبارک او رضوا او د عثمان رضی الله عنه عمر بارکې تاریخ لیکلی سو کوئی دو اتیا کالو او دې ته حافظ زهبي رحم الله صحیح ویلی چا ویلی د شپغت یا کالو په عمر کې بوډا صحابي دی ګیر مبارک سپینه شوی دی د مازیګر د مز نفس د جمعې په ورځ قران شریف غړول او داغه د پاس ورته شهادت ملاو شو داغه د پاس شهادت ملاو شو او دین مخ کې دی ډېر خکلی خکلی خوبونه او قتل دا دا ازمائش دی اوقاتو کې د الله د طرف نه د خیر او د برکاتو دروازې کولاو شي بعضی کسان وای چې مونږ وردن نشو نو عثمان رضی الله عنه ورته وای بیگا ما شو ګیره کړې و خود پښمنی په وخت کې ما ته لک خوب راغې نو وای ما وکړه چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ولاړ دې د کور یو روشندان نو کسانو ته وای وای دا در تخکاری رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هذه الخوخة وي ما نبي عليه السلام مكتو او دي روشندات کے سر مبارک را سر گن کھڑے ابو بکر رضی اللہ عنہم ورسل عثمان رضی اللہ عنہ ما توي يا عثمان حسوروك تي پکور کی بن کھڑے قلت نام باوي او حبيب ظالمان کور کی بن کھڑے قال عطشوك تی دمرتگے کڑے او بدر نہ نظر کئی قلت نام ماوی آو فادلا دنون فیه ماؤن تا اللہ حبیبی او بوکر آکتا نماد آغین او بوس کلے او ای قسم دی اسم بدا سینا یا خدا پاغا او بو بانی یو بوکی را کتا کد دینا او او بومی اس کلے اس میں بدا سینا یا خدا ابیا ورته دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خوب دا صحابی خوب نه دا الله حبیب ګوري ورته عثمان مونږ سره په وشا او بس نور باندې غما فإنا ننتظرک مونږ ستا په انتظار یو بس دغه د جمعې شپه باندې خوب لیدو ساری د جمعې رضوا اباز کسان ولاړوي ته بس ما نه ځای ما نه ځای په دغه ورځ ګورو روزم دا په دغه ورځ سره روزم دا بعضی خوبونه ګور بعضی صحابيات او کتلی مشکار شریف کې او د نورو کتابونو کې راغلي چې ام سلمہ رضی الله عنها د الله د حبیب په بیبیانو کې دا ودا یو ځل را پاسې د ډېره خفه او پریشان و چا ورته وی مور ته خوره رضیا ته پریشانه ویو دوم دا اللہ حبیب می خوب کیو کتو دیر پریشان حالو ما ورطو قربانو لی تو خدا سی خفائے ویو اس را علم دا حسین رضی اللہ عنہ دا قتل دو دا زینہ پا دا غرز حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظالمانو سکڑو سرد نور اہل بیت ویو اجلو ندا سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خوبو کتو پا دا غرز روجا په دغه ورځ روزه د بازي کتابونو داسې ذکر کړي چې عثمان رضی الله عنه یزو دشم نما رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر او عمر رضی الله عنه ما خوب کې وکتل فقالوا افطر عندنا الليلا نن شپه ورو جماعت مونږ سره کې نن شپه وسکه د جمعې مبارک او رضوا لدی چې د مازیګر موضوع کو نو قران شریف یو غړول او تلاوت شروع کو داول پاره چې ختمولا فسیکفیکهم الله ګور دې دې له شراره سینه دام ور سره را دوی پدی زید عثمان رضی الله عنه اغوی دی ورتوی شی لومبای پاره چې ختمیږي و ایسه بات الله ومن احسن من الله سبا فسیکفیکهم الله پدی وینی ورتوی شی او حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو او چې درو جماعت ټیم راتلو شرط رسیدلې جنت تر رسیدلې او افطار یو کو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او د شهادت نمخ کې شل غلامان آزاد کړ او یو پرتو ګراړو دیر لیو نوې واغستو وی تړلو فزان باندې دا سینه په اسلام کې مخ کې چولې او نه په زمانه د جاهلیت کې چولې اے د الله د حبیب پر خوب لیدو د دومره یقینو وې د الله حبیب را لوي چې روزه به موږ سره ماته نزان باندې دا سي جامع وا شو لري چون کې دا خو ډېر لوی د حیا خاوند چې اس نه دا ظالمان ما قتلای ازما بدن چرته سرګن شي زما بدن تر تسرغن نشی فانه کان شدید الحیا کان تستحی منه ملائکۃ السما. دی دمر سخت حیا و چې دیو پزمک ګرځیدونو په اسمان کې ملائکو به ته حیا کولا. ذکر ورت صاحب الحیا والایمان وای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. او ډیر لوی پریشانی په اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت د وجن راغلی. حضرت علی رضی الله عنہ به انتها پریشان شوو. حضرت علی رضی اللہ عنہ او باز نور صحابہ ډیر پریشان شوو. بلدا سي د باز خلکو باز کسان او قسم خوړلې وی قسم د الله په ذات چې کم خلق د عثمان رضی اللہ عنہ په قتل کې شاملو دا ټول په تور مړ شي. الله ته انتقام غسته. سمره خلق چې په دې نا حق وینو تو یولو کې شاملو نو دای کی یو قسم نه ده بچوه. ما مات احد من قتله عثمان الا مقتولا. د مقتول په دې طریقې باندې قتل کړي شوی دی. او حضرت علی رضی الله عنه چې کلا عثمان رضی الله عنه شهید شو ناغی او فرمایل وی انی لاستحی ممن تستحی منه الملائکه. ما لدا اغشان حیا رازی چې داغه نه ملائک حیا کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه یادول ما لدا اغشان حیا رازی. اباذی علماء مبارک علماء او ذکر کړي او صحابی د ابو حمید رضی الله عنه. نو کله چې عثمان رضی الله عنه شهید شو دا بدری صحابی دی. نو دوی ول اللهم ان لك علی الله ازحک حتا القاک. زما رب نور وسم نشتقو تا سره می وعده چې تر مرګ به خان دم نه چې عثمان رضی الله عنه شهید شو. ابو حمید الساعدی رضی الله عنه نو تر مرګ پوری ابي بیارې ټوله دا صحابه حج لاړو. زکات اللسم د ذلحجې په لسم باندې د اختر رضوی خپل هم باندې عرفوی د صحابه ټول په حج کې د نبی رسول سلام بي بیان هم ټول حج للاړې. نو چې ورته لار کې پته ولګي د چې باغیان عثمان رضی الله عنه شهید کړي نو ټول واپس مکې ته لاړې. سلور میاشتې پس راغلي د خفقار. او حضرت حفصه رضی الله عنها دله چې پته ولګي د چې عثمان رضی الله عنه شهید کو ناغ آیات وي وی زرب الله مثلا قريه امنه مطمئنه. الله دې یو کلی مثال ذکر کوي چې ډېر په امن او سکون خو چې د الله د نعمت ناشکری وکا نو الله دې نعمتونه واغستل. قسم دې ګوره یاد ساتي زمونږ استادو د ګناهونو د ناشکرو د وجه نه نعمتونه والله علی مکه کې امنو د الله د طرف نه نعمتونه خو چې د الله حبيبي ته وشړلو نو قحط پراوه. هغه خار چې حرم دی خو د الله د حبيب د شړلو د وجه نه داسې شو چې خلق د لوګي نمړ کېدل. تر دې چې د کاڼي په شان سخت دشمنانو کافر او دې ته مجبور شو نبی له سلام ته د جرګي په شکل کې راغلل. یې قربان تخ رحمت للعالمین دلوګي نمړ کی الله نه سوال الله حبيب سوال کو قحط درش رحمت للعالمین. او سمامه ابن اوصال رضی الله عنه یو صحابی داغه واقعا مخ کی جمعو کی موږ ته رکھنے وا ندې راتلو ایمان راړو بیا مکی مکرمه ته عمره تراغ نئی ورتوی ته د زوړ دین نه نیوی دین ته واوړې دي. نا ورته قسم دې زو دین اسلام ته واوړې دلې زما د ملک نتا سول غل راضي چې الله حبيب اجازه نه کړي یو دانه غنم بن راضي چې ملک لاړو اعلان یو کوې دانه بند دي. نو مکی والا پریشان شول. ای ګور تاسو بد نصیب خلکو دې منل چې دا حق پیغمبر دې او دا رحمت للعالمین دے ایمان نرارو رانل درخواست ورکو دا اللہ حبیب توی چی پا مونگی غلبت دکڑی مو خستا اہل و عیال و رشتداریو ندا اللہ حبیب سمامہ ابن اسال تخت وردی توی رحمت للعالمین کافر دی دا اللہ دا حبیب دا سر قاتلان دی اغتے خطو لی گولو چی غلب نہ بندے غلب نہ بندے نو عثمان رضی اللہ عنہ چې کله شهید کېدو نو دا بیبیان او ټول لوی لوی صحابه دا په حرم شریف کې وو دا په حرم شریف کې نو د عثمان رضی اللہ عنہ دمر لوی شان علماء کرام ذکر کړی چې چا د دای په دی شهادت کې لغون تھی عیسا غست ناغد تور د لاس قتل شوی دی او خلق دا سی خوبونه قتل مخ کی د عثمان رضی اللہ عنہ حالاتو کی مونږ ویلو و یو سړی د عثمان رضی اللہ عنہ هم ساوي چې په خطبه و تکیا به په لګولا نو چې شهید کړي یو سړی دا ذکر چې مراوی غست ماته کا د غصه د وجه نو عثمان رضی اللہ عنہ سره دشمنی و نو پدی ګوډه کې ورته الله چنجیو کل چې ته د حضرت عثمان والا امساد غصه د وجه نه ماته اده محمد ابن سیرین واقعا البدایه و النهایه ذکر کړي محمد ابن سیرین وای ما طواف کولو محمد ابن سیرین وای كنت اطوف بالکعبه واذا رجل يقول اللهم اغفر لي وما اظن ان تغفر لي وای ما طواف کولو یو سړی دې ام طواف کوي نو وای الله مال بخنو کې خو خیال کې مې نه دی چې ما بو بخې توافم کوي او وی الله مال بخنه او کې خو خیال کې من راضي چې ما بو بخې وی فقلت يا عبد الله ما سمعت احدا يقول ما تقول ما خطرو سپور ادا سي دعا د چانه نه اورې دلي چې په حرم کې دي ګرځي وی الله او مې بخې خو زما خیال کې نه راضي چې ما غونته بو بخې نا وی تا زما دا خبر و اورې دی یاو ویرا زما د عثمان رضی الله عنه رب غزما وی چې دی به او سپېړ واپ نو دا غی په ژوندون ما ته موکه ملاو نشوا نو کله چې غی په خپل کټ کې خوده شول اې تاسو لکه څنګه دا ته پوښو کی چې د نبی اکثر زموږ د عوام وای دینی معلوماتي خبره چې الله د حبیب په جنازه کې چا امامتی کړي و نو یې چا پکې نه وکړي نبی رسول الله په خپل روزه شریفه کې چې کم کې دفن دی پروتو ابس انفرادی خلق ورتل جنازه کولا چې سړی ختم شول نو زنانه وردن نکیری تر دې چې ملائکوم جنازه او کپ جناب نبی کریم علیه السلام خو امامتی په کې چانه راکړي د عثمان رضی الله عنه وېدا سي جنازه د بل چا شوی چې په کې امامتی بنی کړي نو باز علماء لیکلي چې فلانی امامتی کړي خو باز علماء وې چون کې عثمان رضی الله عنه چې باغیانو شهید کو به خلق دفن نه پرې خل چې دې به دفن کوي نه نو باز صحابه او سر په تلی کیخه او عثمان رضی الله عنه شهید الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته بوزي د عثمان رضی الله عنه قبر د دینور صحابه او نډه رستو ده په بقی کې دا وې اصل کې د بقی سنو یو باغ کې دفن کو نو رستو هغه باغ د بقی حصہ جوړ شوی عثمان رضی اللہ عنہ په قبرستان کې نو د قبرستان نبار په یو باغ کې دفن شوه خو اوس هغه د بقی حصہ جوړ شوه نو د عثمان رضی اللہ عنہ جنازم دا سیوا چر سره کور ته پټ ورنه نو وته انفرادی جنازه کو نو دا کس وای ما وی چراشه تبم د جنازه په باندې کور ته وردن نشو په ژوند خو دیونوالو خو مرګ نه پس بل قسم پورا کا گزار وای چې لاس نوچت کو نو لاس می د لرګي پشان اوچو هي دا الله د اولیاء دا الله د دوستانو سره دشمنی د الله دشمنی په سره غستل دي فدخلت کان یصلی علیه زوردن نشم دا ستاب وی چیز په د جنازی مسکم نسوک نو نما مخ مبارک ولا سرغان کو او لاس می دوالو د فاروچت کو وقد یبست یمینی دا خی لاس می اوچو محمد ابن سیرین وی می چه لاس لو کتر لکه د لرگی پشان اوچ لاسو وی زد اغا وقت نه د الله په دې کور کې در په در ګرځم وا الله او می بخی خو خیال کې می درادی چه مالا با بخنه اوکی زکا ما دا سه ظلم کڑے ما ستا دا دوستانو سر مرگ نفس دشمنی کڑے اے دا اللہ بندگانو دا اللہ چکم دوستانو وولیا دی نی پجون دنور سر دشمنی پکار را آو دا وفات نفسم ور سر ندا پکا زکا اللہ وی من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب سوک چه زمان دا اولیا و سر دشمنی کئی زمان ور سر سرے زما ور سره اعلان جنگ دی اعلان الله چا پس لخر نه را لګي بس دا الله حکم دی زموږ دی ادب کتابونو کې دا ماشومان ته موږ چې سبق خایو د سفیان سوری رحمت الله علیه یو بزرګ انسان تیر شوه نو یې حرم شریف کې پروت او دا سره دی یو شاګرد په جوړه کې خپې بل پرته یو ول په سر زور کول بل په خپو ا بادشاہ را روانو حرم شریف تا نو د مکی گورنر ته وی چې در رسم جدا سفیان سوری دی بس قتل کړي نا شاګردان ورته وی چې ستا خو د قتل حکم کړي وګوره سغا موخه یا پټشه د سفیان رحم الله را پاسید الله سره دومره تعلق جوړ دی اراغه او د کابی غلاف یونی وسره وردن نکو وی زما ربا زما د قتل حکم کړي وګوره چې حرم نه در لردن نه نشي دا د الله غو دشمنی بس دغه بر جمله وي وی الله زما د قتل حکم کړه خو حرم لوي را دن کینا بادشاه حدود حرم نه مخکې د سورلین روغ ورزیدو او بس مړ شو من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب نو حضرت عثمان رضی الله عنه زما عزت مند دمر لوی شان والا جلیل القدر صحابي دی او د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم داسي زوم دی چې نبی کریم علیه السلام دو لونه دای تسکړی په نکای ول ورکړي ا دې مو فرمایل چې هغه دویم وفات شو وی که زما بلې نو بلې به درکړې که بلې بلې به درکړې ا دام مسله د لمخ کی جمعه کې 13 چې اوله بیبي وفات شو رقیه رضی الله عنها نو ډېر پریشان شو د جبرئیل علیه السلام راغې او عثمان رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام وی دا دے جبریل ناس تے او اللہ وی چی حبیب دا بل لور پنے کاور کھا کا الہ العالمین وی چی سوکا دا بل لور پنے کاور کھا اللہ ازمونگا استاسو پزنو کی دے صحابہ اکرامو مینا و محبت واشئی دا اللہ بندگانو دا سوکای چی مونٹولو تا دا سی توبی ضرورت تے سمره مصائب او تکالیف ک په دنیا کې راضی نه د سوج نه راضی زموږ د بدو اعمالو د وج نه راضی هر مسلمان ته پکار دی چې صحیح توبه واسي الله دې مالم د صحیح توبه توفیق راکي او تاسو ټول ته د صحیح توبه توفیق الله در نصیب کی دعا وغواړی الٰه العالمین زمونږ او زمونږ د والدینو استادانو مړو ژوندو واړه او لوی ګناهونه په خپل رحم او کرم الله معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې پروردګار عالم زمونږ ټولو سوچ فکر د خپل قبر د جوړېدو جوړ کړي او داسې کارونو نه مونږ ټول محفوظ وساتي چې پاغي زمونږ قبر او خیرت الٰه العالمین خرابېږي پروردگار عالم په تمام دنیا کې چې مسلمانان د کمو پریشانو سره مخ لدی الله ته د ټول امت پریشانای ختم کړي الله زموږ د ملک او د ټول اسلامي ملکونو په حال باندې او رحمېږي دا څومره بدم نه دی پکې الله دا په امن باندې بدلی کړي الله ته د ملک او ملک نبار څومره اسلامي ملکونه دي د هر امتی د وینو د مال جان او د حیا حفاظت وکړي الله زموږ د بدو اعمالو د وجنا چې کم پریشانای بدم نه راغلی دي الله ته زموږ اعمالو ته موږ د خپل رحم او کرم معامله را سره وکړي موږ ستا بندگان یو استاد حبیب امتیان یو ته دا ټول پریشانای د تمام اسلامي ملکونو نه لری کې الله چې څومره بیماران دي شفای کامله ورته ورکړي د باز مسلمانانو په کورونو او هسپتالونو کې بیماران پراته دي دعا ورته غواړي الله ته ورته شفای کامله ورکړي الله موږ ټول د عارضی دایمي بیمارونو محفوظ وساتي الله د چا په منس کې دشمنی طرف غنۍ ته په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی الله د چا بچی نشته نیکمل صالح بچی ورکړي او الله چې د چا بچی وي د والدینو د سترګو یې خواره جوړ کړي ای بازي مرګورو د جمعې تراغلی بازي نه دی راغلی دعا بارکی ویلی یا الله دل تک حاضر دی او که غائب دی د چا چې سکه مش پریشان دی الله لا ټول ورته ختم کړي الله د چا سکه مش حاجتونه دینی او دنیوي دی الله دا ورته د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله زموږ د مدارس او مساجد او حفاظت وکړي او د دې د پاره د غیبونه الله اسباب جوړ کړي دعا غواړی زموږ د مدرسې د بازي کارونه دي لکه د مخکل الله اسباب جوړ کړي جدید هم الله اسباب جوړ کړي او دا ادارې تر قیامت پورې الله قائم دائم ساتي او الٰہی العالمین د دین د هر مرکز او د شعبې حفاظت الٰہی العالمین وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله